یہ کہنا کیسا ہے؟ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکار بھی تو وہیں ہوں گے. معاذ اللہ, کفر ہے کہ اس میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی ہلکا جاننا پایا گیا. واقعی بہت نازک دور ہے, اس دور میں ایمان کی حفاظت بہت دشوار نظر آ رہی ہے. زبان کی لگام بہت ہی ڈھیلی ہے, جس کے منہ میں جو آتا ہے بکے چلے جا رہا ہے. فلموں, ڈراموں, ناولوں, ڈائجسٹوں اور اخباری مضامین میں بھی بسا اوقات کفریات ہوتے ہیں. اسی طرح مزاحیہ چٹکلوں کی کیسیٹیں سننا بھی ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اسی طرح کی ایک بازاری کیسٹ, مزاحیہ کیسٹ سننے والے نے مجھے بتایا کہ اس کیسٹ میں جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا گیا ہے, اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے ہمارے ہی پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا. یہ جملہ صریح کفر ہے, کھلا کفر ہے. جس کو ایمان کی حفاظت عزیز ہو اسے چاہیے کہ وہ فلموں, ڈراموں, گانوں, باجوں, مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں, ناولوں, اخباری مضمونوں وغیرہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. اسی طرح الٹی سیدھی ڈائجسٹوں میں بھی اس طرح کے مضامین پائے جاتے ہیں. اچھی صحبت اختیار کریں, صرف اور صرف علماء اہل سنت کے مضامین اور کتابوں کا مطالعہ کرے, اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں خوب سفر کرے. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, رسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم.